अथर्वेद पंचदशम कांडम सुक्तम पहला व्रत से लेकर ऐर्यत पहला श्लोक, सब प्रजापति से लेकर प्राचनियत दूसरा श्लोक, तत् से लेकर प्रजापत तीसरा श्लोक, सो अवर्धत से लेकर भवत चौथा श्लोक, स से लेकर भवत पांचवा श्लोक, स से लेकर धनु छठा श्लोक, नील से लेकर शतम सातवां श्लोक, नीले से लेकर वदंती आठवां श्लोक, जिसका भवान उस प्रकार है। व्रात्य अर्थात सब समूहों का हितकारी परमात्मा चलता हुआ ही वर्तमान था, उसने अपने प्रजापालक गुण को यथावत उकसाया। उस प्रजापालक परमात्मा ने सुंदर वर्णीय सामर्थ्य व सन समान प्रकाश स्वरूप को अपने में देखा और उसको प्रकट किया। वह वर्णीय सामान्य प्रभाव स्वरूप हुआ। उस व्योवृद्ध हुआ, वह ब्रह्म बड़ा फैला हुआ व्यापक हुआ। वह प्रताप व ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य स्वरूप हुआ। वह सत्य अर्थात विद्यमान जगत का हितकारी अविनाशी कारण रूप हुआ। उसके साथ वह परमात्मा प्रकट हुआ। वह परमात्मा उससे अपना समर्थ प्रकट किया। वह महान बड़ा पूजनीय हुआ। वह महादेव बड़ा तेजस्वी व व्यवहार कुशल हुआ। उसने सब व्यवहार कुशलों की ईश्वरता प्रभुता को सब ओर से पाया और वह परमेश्वर हुआ। वह परमात्मा अकेला सब समूह का हितकारी हुआ। उसने उत्पन्न करने के सामर्थ्य को ग्रहण किया। वही जीवों को उत्पन्न करने में समर्थ है। निश्चित ज्ञान उस परमात्मा का उदर के समान है और उत्पन्न करने का सामर्थ्य पीठ के समान है। वह परमात्मा अपने निश्चित ज्ञान से ही अप्रिय वैरी विघ्न को ढक देता है और उत्पादन सामर्थ्य में द्रोह करते हुए भीमता छेद डालता है, ऐसा ब्रह्मवादी लोग कहते हैं। सुक्तम दो स से लेके चलत पहला श्लोक, तम से लेकर चलन दूसरा श्लोक, बहते से लेकर वदती तीसरा श्लोक, बहतष्ट से लेकर दिशी चौथा श्लोक, श्रद्धा से लेकर मणि पांचवा श्लोक, भूतम से लेकर विपथम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह व्रात्य परमात्मा खड़ा हुआ। वह प्राचीन सामने वाली अथवा पूर्व दिशा की ओर विचरा। बहुत बड़ा आकाश और अथंतर रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत और सब चमकने वाले सूर्य आदि और सब गति वाले लोक उस व्रात्य परमात्मा के पीछे पीछे विचरे। वह निश्चित करके बड़े आकाश के लिए और रथंतर अर्थात रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत के लिए और चमकने वाले सूर्य आदि के लिए और सब गति वाले लोगों के लिए सब प्रकार दोषी होता है। जो मूर्ख ऐसे वा व्यापक ज्ञानवान व्रात्य अर्थात सब समूहों के हितकारी परमात्मा को बुरा कहता है, वह विद्वान निश्चय करके बृहत अर्थात बड़े आकाश का और भी रथंतर रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत का और चमकने वाले सूर्यों का और सब गति वाले लोकों अर्थात उनके ज्ञान का प्रिय धाम घर होता है और उसके लिए सामने वाली दिशा में इच्छा पुंश्चरी अर्थात पर पुरुषों में जाने वाली व्याभिचारी स्त्री तथा पर स्त्रीगामी व्याभिचार पुरुष के समान घृणित स्नेह भाट स्तुति पाठक के समान विज्ञान विवेक वस्त्र के समान दिन धूप छेकने वाली पगड़ी के समान रात्रि केश के समान दोनों धारण आकर्षण गुण दो गोल कुंडल करण भूषण के समान गति देने वाली तारागणों की झलक मणियों के हार के समान भोर और भी भविष्य तक आने वाले और चलने वाले दो सेवक के समस्त मन विविध मार्गामी रथ यान आदि के समान आकाश से घूमने वाला वायु विशेष और भी संशोध वायु दो रथ से चलने वाले बैल घोड़े आदि के समान वात सामान्य वायु सारथी रथ हांकने के समान परतोद अंकुश अर्थात कीड़ा पैना समान कीर्ति से लेकर वेद आठवां श्लोक स से लेके व्यचलत नौवां श्लोक त से लेके चलन दसवां श्लोक यज्ञाय से लेकर वधती ग्यारहवां श्लोक यज्ञाय से लेकर दिशि बारहवां श्लोक उषा से लेकर मणि तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है वह व्रात्य परमात्मा खड़ा हुआ वह दाहिनी दिशा की ओर विचरा सब यज्ञों का हितकारी और वामदेव अर्थात शेष परमात्मा से जिताया गया और यज्ञ पूजनीय व्यवहार और यजमान पूजनीय व्यवहार करने वाले पुरुष और सब जीव जंतु उस परमात्मा के पीछे पीछे विचरे वह निश्चय करके सब यज्ञों के हितकारी वेद ज्ञान के लिए और भी वामदेव अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा से जिताए गए भूत पंचक के लिए और पूजनीय व्यवहार के लिए और यजमान अर्थात पूजनीय व्यवहार करने वाले के लिए और सब जीव जंतुओं के लिए सब प्रकार दोषी होता है जो मूर्ख ऐसे व व्यापक ज्ञानवान व्रात्य अर्थात सब समूह के हितकारी परमात्मा को बुरा कहता है वह विद्वान निश्चय करके सब यज्ञों के हितकारी वेद ज्ञान का और भी वामदेव श्रेष्ठ परमात्मा से जिताए गए भूत पंचक का और यज्ञ पूजनीय व्यवहार का और यजमान पूजनीय व्यवहार करने वाले का सब जीव जंतुओं का प्रिय घर धाम होता है और उस विद्वान के लिए दाहिनी व दक्षिण दिशा में हिंसा पुंश्चली अर्थात पर पुरुषों में जाने वाली व्याभिचारी स्त्री तथा पर स्त्रीगामी व्याभिचारी पुरुष के समान घृणित मननगुण भाट स्तुति पाठक के समान विज्ञान विवेक वस्त्र के समान दिन धूप रोकने वाली पगड़ी के समान रात्रि केश के समान दोनों धारण आकर्षक गुण दो गोल कुंडल करण भूषणों के समान और गति देने वाली नारों की झलक मणि के समान मणियों के हार के समान अमावस्या से लेकर वेदम चौदहवां श्लोक सा से लेकर चरत पंद्रहवां श्लोक तम से लेकर व्यचलन सोलहवां श्लोक वरूपाय से लेकर वदती सत्रहवां श्लोक विरूपस्य चय से लेकर दिशि अठारहवां श्लोक इरा से लेकर कलमलिन मणि उन्नीसवां श्लोक अहस्त से लेकर अविदा बीसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है अमावस की अंतिम तिथि अर्थात अंधकार व अविद्या और भी पौर्णमासी की अंतिम तिथि अर्थात प्रकाश व विद्या सब चलने वाले दो सेवक के समान मन विविध मार्गामी रथ यान आदि के समान आकाश में घूमने वाला सूत्रात्मा वायु विशेष और भी संशोधक वायु दो रथ ले चलने वाले घोड़े के समान, वात अर्थात सामान्य वायु सारथी अर्थात रथ हाँकने वाले के समान, आंधी अंकुश अर्थात कोड़ा पैना समान, कीर्ति अर्थात दान आदि से बढ़ाई और यश शूरता आदि से बढ़ाई दो अग्र धावक पावक समान हैं। उस विद्वान को कीर्ति दान आदि से बढ़ाई आकर मिलती है, यश शूरता आदि में बड़ा नाम आकर मिलता है, जो विद्वान ऐसे वा व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। वह व्रात्य परमात्मा खड़ा हुआ, वह पीछे वाली व पश्चिम दिशा की ओर विचरा। वह रूप अर्थात विविध पदार्थों का जिताने वाला वेद ज्ञान और वैराज अर्थात विराट रूप अर्थात बड़े आश्चर्य वाल व प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप का प्राप्त कराने वाला मोक्ष ज्ञान और प्रजाएं अर्थात सृष्टि की वस्तुएं और राजा ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ जीव उस मनुष्य उस व्रात्य परमात्मा के पीछे पीछे विचरे। वह मूर्ख निश्चय करके वह रूप विविध पदार्थों के जिताने वाले वेद ज्ञान के लिए और भी वैराज विराट रूप बड़े ऐश्वर्यवान व प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप के प्राप्त कराने वाले मोक्ष ज्ञान के लिए और प्रजाओं के लिए और राजा ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ जीव मनुष्य के लिए सब प्रकार होता है। जो मूर्ख व्यापक ज्ञानवान व्रात्य अर्थात सब समूह के हितकारी परमात्मा को बुरा कहता है, वह विद्वान निश्चय करके वह रूप विविध पदार्थों के जिताने वाले वेद ज्ञान का सब और वह राज अर्थात विराट रूप ऐश्वर्यवान व प्रकाशवान परमात्मा के स्वरूप के प्राप्त करने वाले मोक्ष ज्ञान को और प्रजाओं का और ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ जीव मनुष्य का प्रिय धाम अर्थात घर होता है और उसके लिए पीछे वाली व पश्चिम दिशा में मद्रा अर्थात मध्य वस्तु पुंशली पर पुरुषों में जाने वाली अविचारणी स्त्री और पर स्त्रीगामी व्याभिचारी पुरुष के समान घृणित स्तुति पाठक के समान विज्ञान विवेक के समान दिन धूप रोकने वाली पगड़ी और रात्रि के केश के समान दिन धारण करने वाले गुण दो गोल कुंडल कर्णभूषण के समान और तारों की झलक मणि के हार के समान दिन और भी रवि संसार के चलने वाले दो सेवक मन के समान विविध मार्ग गामी रथ यान आदि के समान आकाश में घूमने वाला सूत्रात्मा वायु विशेष और भी संशोधक वायु दो रथ ले चलने वाले बैल और घोड़े आदि के समान, वात अर्थात सामान्य वायु सारथी रथ हाँकने वाले के समान, आंधी अंकुश कोड़ा पैना समान, कीर्ति दान आदि से बढ़ाई और यश शूरता आदि से बढ़ाई दो अग्र धावक पावक समान हैं। उस विद्वान को कीर्ति दान आदि से बढ़ाई आकर मिलती है, यश अर्थात शूरता आदि से बड़ा नाम आकर मिलता है, जो विद्वान ऐसे व व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। सा से लेकर व्यचलत 21वां श्लोक, तम शतम से लेकर चलन 22वां श्लोक, शेताई से लेकर वदति 23वां श्लोक, श्वेतस्य से लेकर दिशि 24वां श्लोक, विद्युत से लेकर कल मलिर मणि 25वां श्लोक, श्रुतम से लेकर विपथम 26वां श्लोक, मातृश्वा से लेकर प्रतोद 27वां श्लोक, कीर्तिश से लेकर वेद 28वां श्लोक। जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह व्रत्य परमात्मा खड़ा हुआ, वह बाईं और उत्तर दिशा की ओर विचरा। सदगति बताने वाला वेद ज्ञान और ऋषियों का हितकारी मोक्ष ज्ञान और सात ऋषि अर्थात छेंद्रियां और सातवीं बुद्धि अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिहा, नाक, मन और बुद्धि और राजा ऐश्वर्यवान प्रेरक मनुष्य उस व्रात्य परमात्मा के पीछे पीछे चले। वह मूर्ख निश्चय करके शेत अर्थात सदगति बताने वाले वेद ज्ञान के लिए और भी नोधस ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान के लिए और सात ऋषियों, छह इंद्रियों और सातवीं बुद्धि के लिए और ऐश्वर्यवान प्रेरक जीव के मनुष्य के लिए सब प्रकार दोषी होता है जो मूर्ख व्यापक ज्ञानवान व्रात्य सब समूह के हितकारी परमात्मा को बुरा कहता है। मैं विद्वान निश्चय करके शेत अर्थात सदगति बताने वाले वेद ज्ञान का और भी नोधस अर्थात ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान का और सात ऋषियों अर्थात छह इंद्रियों और सातवीं बुद्धि का और ऐश्वर्यवान प्रेरक पुरुष का प्रिय धाम घर होता है और उस विद्वान के लिए बाईं व उत्तर दिशा में बिजली के समान चंचलता, पर पुरुषों में जाने वाली व्याभिचारी स्त्री तथा पर स्त्रीगामी व्याभिचारी पुरुष के समान घृणित मेघ की गर्जन, भाट अर्थात स्तुति पाठक के समान विज्ञान विवेक वस्त्र के समान, दिन अर्थात धूप सेकने वाली पगड़ी के समान, रात्रि केश के समान, दोनों धारण आकर्षण गुण दो गोल कुंडल करण भूषण के समान और गति देने वाली तारागणों की झलक मणियों के हार के समान, ख्याति प्रशंसा और विख्याति प्रसिद्धि सब और चलने वाले दो सेवक के समान, मन विविध मार्गामी रथ यान आदि के समान, आकाश में घूमने वाला सूत्रात्मा, वायु विशेष और भी संशोधक वायु तो रथ को चलाने वाले बैल घोड़े आदि के समान, वात समान वायु सारथी अर्थात रथ हांकने वाले के समान, आंधी अंकुश अर्थात कोड़ा पैना के समान, कीर्ति दान आदि से बढ़ाई और भी यश शूरता आदि से बढ़ाई दो अग्र धावक पावक समान है। उस विद्वान को कीर्ति दान आदि से बढ़ाई आकर मिलती है, यश शूरता आदि से बड़ा नाम आकर मिलता है जो व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। सप्तम तीन स से लेके तिष्ठ सीति पहला श्लोक, सो से लेके भरिंतवती दूसरा श्लोक, तस्मी से लेकर सभ्रन तीसरा श्लोक, तस्या से लेकर दो चौथा श्लोक, बहस से लेकर तिरश्चे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह व्रात्य परमात्मा वर्ष भर तक काल तक ऊंचा खड़ा रहा। उससे देवता विद्वान लोग बोले, हे व्रात्य सब समूह के हितकारी परमात्मन, क्यों आप तो खड़ा है? वह व्रात्य परमात्मा बोला, सिंहासन मेरे लिए मिलकर आप धरें। उस व्रात्य सब समूह के हितकारी परमात्मा के लिए सिंहासन उन्होंने मिलकर रखा। वसंत ऋतु और घाम ऋतु उस सिंहासन के दो और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु दो पाए थे। बृहत बड़ा आकाश और रथंतर रमणीय गुणों से पार होने योग्य जगत दो पाटियां अर्थात पट्टियां लंबे काष्ठ आदि जोड़ और सब यज्ञों का हितकारी वेद ज्ञान और वामदेव श्रेष्ठ परमात्मा से जताया गया भूत पंचक दो शेर हुए तिरछे काष्ठ और जोड़ थे। ऋच से लेकर त्रियंश छठा श्लोक, वेद से लेकर उपबरहन सातवां श्लोक समास 7 से लेकर अवश्रेय 8वां श्लोक, ताम से लेकर आरोहत 9वां श्लोक, तस्य से लेकर उपसद 10वां श्लोक, विश्वाणी से लेकर वेद 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋचाएं पदार्थों को गुण प्रकाशक विद्याएं और सिंहासन के लंबे फैले हुए तंतु और यजुर्मंत तिरछे फैले हुए थे। धन उस सिंहासन को बिछोना और अन्न बालिश से रखने का सहारा था। सामवेद मोक्ष ज्ञान उस सिंहासन का बैठने का स्थान और उद्गीत अच्छे प्रकार गाने योग्य ओम शब्द सहारा था। उस सिंहासन पर व्रात्य सब समूह का हितकारी परमात्मा चढ़ गया। विद्वान लोग उस व्रात्य परमात्मा के सेवक, संकल्प, दृढ़ विचार, उसके दूत और सब सत्ताएं उनके निकटवर्ती आसन थी। सब ही सत्ता वाले पदार्थ उस विद्वान पुरुष के समीपवर्ती होते हैं जो व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। सूक्तम 4 तस्मे से लेकर दिशा पहला श्लोक, वासंतों से लेकर चयनुष्टारो दूसरा श्लोक, वसंतावेन से लेकर वेदा तीसरा श्लोक, तस्मे से लेकर दिशा चौथा श्लोक, ग्रीष्मों से लेकर चय अनुष्ठातारो पांचवा श्लोक, ग्रीष्मावेनम से लेकर वेद छठा श्लोक, तस्मे प्रत्योक्ष दिश से लेकर सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विद्वान के लिए पूर्व दिशा से वसंत ऋतु वाले चैत्र वसाख दो महीनों को दो रक्षक उन विद्वानों ने बनाया। बृहत बड़े आकाश और रथंतर रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत को दो अनुष्ठाता साथ रहने वाले व विहित कार्य साधक बनाया। वसंत ऋतु वाले दो महीने पूर्व दिशा से उस विद्वान की रक्षा करते हैं और दोनों बृहत बड़ा आकाश और रथंतर रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत उसके लिए विहित कार्य करते हैं जो विद्वान व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। उस विद्वान के लिए दक्षिण दिशा से घाम वाले ज्येष्ठ आषाढ़ दो महीनों को दो रक्षक उन विद्वानों ने बनाया। सब यज्ञों के हितकारी वेद ज्ञान को सब वामदेव श्रेष्ठ परमात्मा से जिताए गए भूत पंचक को दो अनुष्ठाता साथ रहने वाले व कार्य साधक बनाया। घाम वाले दो महीने दक्षिण दिशा से उस विद्वान की रक्षा करते हैं और दोनों सब यज्ञों का हितकारी वेद ज्ञान और वामदेव श्रेष्ठ परमात्मा करके जिताया गया भूत पंचक उनके लिए विहित कर्म करते हैं जो विद्वान व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। उस विद्वान के लिए पश्चिम दिशा से वर्षा वाले दो महीनों को दो रक्षक उन विद्वानों ने बनाया और वह रूप विविध पदार्थों के चिताने वाले वेद को और वैराज विराट रूप अर्थात बड़े ऐश्वर्यवान व प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप के प्राप्त कराने वाले मोक्ष ज्ञान को दो अनुष्ठाता साथ रहने वाले व विहित साधक बनाया। वार्षिक से लेकर वेदा 9वां श्लोक, तस्मा से लेकर दिशा 10वां श्लोक, शारदावेनम से लेकर वेदम 12वां श्लोक, तस्मे से लेकर दिशा 13वां श्लोक, मासों से लेकर अनुष्टारो 14वां श्लोक, मासों से लेकर वेदा 15वां श्लोक, तस्मा से लेकर दिशा 16वां श्लोक, शैशिरों से लेकर अनुष्टारो 17वां श्लोक, शिरावेनम से लेकर वेदा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वर्षा वाले दोनों महीने पश्चिम दिशा से उस विद्वान की रक्षा करते हैं और दोनों वे रूप वेद पदार्थों का बताने वाला वेद ज्ञान और वैराज विराट रूप अर्थात बड़े ऐश्वर्यवान व प्रकाशमान परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कराने वाला मोक्ष ज्ञान उसके लिए विहित कर्म करते हैं जो विद्वान व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है, उस विद्वान के लिए उत्तर वाली दिशा से शरद ऋतु वाली अश्विनी कार्तिक दो महीनों को दो रक्षक उन विद्वानों ने बनाए, और श्वेत सदगति बताने वाले वेद ज्ञान को और ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान को दो अनुष्ठाता साथ रहने वाले का कार्य साधक बनाया। शरद ऋतु वाले दो महीने उत्तर दिशा वाली दिशा से उस विद्वान की रक्षा करते हैं, और दोनों सदगति बताने वाला वेद ज्ञान और ऋषियों का हितकारी मोक्ष ज्ञान उनके लिए विहित कर्म करते हैं, जो विद्वान व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानते हैं, उस विद्वान के लिए नीची दिशा से शीत वाले अग्रायन पोष दो महीनों को दो रक्षक उन विद्वानों ने बनाया। भूमि और अग्नि भौतिक अग्नि को दो अनुष्ठाता रहने वालों का कार्य साधक बनाया। शीत वाले दो महीने नीची दिशा से की रक्षा करते हैं दोनों, भूमि और अग्नि उसके लिए विहित कर्म करते हैं, जो विद्वान व्यापक को जानते हैं, उस विद्वान के लिए ऊंची दिशा से शिशिर वाले पतझड़ वाले माघ फागुन दो महीनों को दो रक्षक उन विद्वानों ने बनाया। आकाश सूर्य दो अनुष्ठाता साथ रहने वाले व कार्य साधक ने बनाया। शिशिर वाले दोनों महीने ऊंची दिशा में उस विद्वान को रक्षा करते हैं, और दोनों आकाश और सूर्य उसके लिए विहित कर्म करते हैं, जो विद्वान व्यापक उस परमात्मा को जानते हैं। सुक्तम सुक्तम पांच तस्मे से लेकर अकुर्वन पहला श्लोक, भाव से लेकर निशान दूसरा श्लोक, नास्य से लेकर वेदम तीसरा श्लोक, तस्म से लेकर कुर्वन चौथा श्लोक, शर्व से लेकर एवं वेदा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विद्वान के लिए पूर्व दिशा के मध्य देश से सर्वत्र वर्तमान परमेश्वर को हिंसानाशक अनुष्ठाता साथ रहने वाला उन्होंने बनाया। सर्वत्र वर्तमान हिंसा निवारक साथ रहने वाला परमात्मा पूर्व दिशा के मध्य देश से उस विद्वान के साथ रहता है, और उस विद्वान को न दुखनाशक न सर्वत्र वर्तमान और न सर्वस्यामी परमेश्वर कष्ट देता है, न उस विद्वान के प्राणियों को और न उनके तुल्य खून वालों को कष्ट देता है। जो विद्वान ऐसे व्यापक परमात्मा को जानते हैं, उस विद्वान के लिए दक्षिण दिशा के मध्य देश से दुखनाशक परमात्मा की हिंसा निवारक साथ रहने वाला उन विद्वानों ने बनाया। दुखनाशक हिंसा निवारक साथ रहने वाला जगदीश्वर दक्षिण दिशा के मध्य देश से इस विद्वान के साथ रहता है। उस विद्वान को न दुखनाशक न सर्वत्र वर्तमान और न सर्वस्वामी परमेश्वर कष्ट देता है, न उस विद्वान के प्राणियों को न उसके तुल्य गुण वालों को कष्ट देता है। जो विद्वान ऐसे अव्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। तस्मै से लेकर कुर्वन छठा श्लोक, पशुपति से लेकर वेदा सातवां श्लोक, तस्मा उदित्य से लेकर कुर्वन आठवां श्लोक, उग्र से लेकर वेदा नौवां श्लोक, तस्मै से लेकर कुर्वन दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विद्वान के लिए पश्चिम दिशा के मध्य देश से प्राणियों के रक्षक परमात्मा को हिंसा हटाने वाला साथ रहने वाला उसने बनाया। प्राणियों का रक्षक, हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला परमात्मा पश्चिम दिशा के मध्य देश से उस विद्वान के साथ रहता है और उस विद्वान को ना दुख नाशक, ना सर्वर्तवर्तमान और ना सर्वस्वामी परमेश्वर कष्ट देता है, ना उस विद्वान के प्राणियों को और ना उसके तुल्य गुण वालों को कष्ट देता है, जो विद्वान ऐसे अव्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। उस विद्वान के लिए उत्तर दिशा के मध्य देश से प्रचंड स्वभाव वाले प्रकाश में परमात्मा को हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला उन विद्वानों ने बनाया। प्रचंड स्वभाव वाला प्रकाश में हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला परमात्मा उत्तर दिशा के मध्य देश से उस विद्वान के साथ रहता है। उस विद्वान को ना दुख नाशक, ना सर्वत वर्तमान और ना सर्वस्वामी परमेश्वर कष्ट देता है, ना उस विद्वान के प्राणियों को और ना उसके तुल्य गुण वालों को कष्ट देता है, जो विद्वान ऐसे अव्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। उस विद्वान के लिए नीची दिशा के मध्य देश से शत्रुनाशक परमेश्वर को हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला उन विद्वानों ने बनाया। रुद्र से लेकर वेदा 11वां श्लोक, तस्मा से लेकर कोरवन 12वां श्लोक, महादेव से लेकर वेदा 13वां श्लोक, तस्मी से लेकर कोरवन 14वां श्लोक, ईशान से लेकर निशान 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु नाशक, हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला परमात्मा नीची दिशा के मध्य देश से उस विद्वान के साथ रहता है और उस विद्वान को ना दुख नाशक, ना सर्वत्र वर्तमान और ना सर्वस्वामी परमेश्वर कष्ट देता है, ना उस विद्वान के प्राणियों को और ना उसके तुल्य गुण वालों को कष्ट देता है, जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रात्य परमात्मा को जानता है। उस विद्वान के लिए ऊंची दिशा के मध्य देश से महादेव बड़े प्रकाश में परमेश्वर को हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला उन्होंने बनाया। महादेव बड़े प्रकाश में हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला परमात्मा ऊंची दिशा के मध्य देश से उस विद्वान के साथ रहता है और उस विद्वान को ना दुख नाशक, ना सर्वत्र वर्तमान और ना सर्वस्वामी परमेश्वर कष्ट देता है, ना उस विद्वान के प्राणियों को और ना उसके तुल्य गुण वालों को कष्ट देता है, जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। उस विद्वान के लिए सब मध्य देशों से सबके स्वामी परमात्मा को हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला उन विद्वानों ने बनाया। सबका स्वामी, हिंसा हटाने वाला, साथ रहने वाला परमात्मा सब मध्य देशों से उस विद्वान के साथ रहता है और उस विद्वान को ना दुख नाशक, ना सर्वत्र वर्तमान, ना सर्वस्वामी परमेश्वर कष्ट देता है, ना उसके प्राणियों को और उसके तुल्य गुण वालों को कष्ट देता है, जो विद्वान ऐसे अव्यापक परमात्मा को जानता है। सूक्तम 6 से लेके चलत पहला श्लोक, तम से लेकर चलन दूसरा श्लोक, भूमेश से लेकर वेदा 3रा श्लोक, स से लेकर व्यचलत 4था श्लोक, तम तम से लेकर चलन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह व्रत्य परमात्मा नीची दिशा की ओर विचरा, भूमि और अग्नि, भौतिक अग्नि और औषधि, गौ, जौ, गेहूं, चावल आदि अन्न और वनस्पतियां, पीपल आदि वृक्ष और वनस्पतियों के उत्तम पदार्थ, काष्ट, फूल, फल, मूल, रस आदि और लताएं, सोमलता आदि उस परमात्मा के पीछे विचरे। वह विद्वान निश्चय करके भूमि का और अग्नि का और औषधियों का और वनस्पतियों का और वनस्पतियों से उत्पन्न पदार्थों का और लताओं का प्रिय दाम घर होता है, जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य परमात्मा ऊंची दिशा की ओर विचरा, यथार्थ विज्ञान और विद्यमान जगत का हितकारी अविनाशी कारण और सूर्य और चंद्रमा और चलने वाले तारे उस परमात्मा के पीछे विचरे। रितस्य से लेकर भेद छठा श्लोक। स से लेके व्यचरत सातवां श्लोक। तम्री चष्ट से लेकर चलन आठवां श्लोक। ऋचाम से लेकर वेदा नौवां श्लोक। स से लेके चरत दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके सत्य विज्ञान का और विद्यमान जगत के हितकारी अविनाशी कारण का और सूर्य का और चंद्रमा का और चलने वाले तारागणों का प्रिय घर होता है जो विद्वान ऐसे अव्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य परमात्मा अत्यंत ऊंची दिशा की ओर विचरा। ऋग्वेद की ऋचाएं अर्थात पदार्थों के गुण बताने वाले मंत्र और सामवेद के मंत्र अर्थात मोक्ष प्रतिपादक मंत्र और यजुर्वेद के मंत्र अर्थात सत्कर्म प्रकाश ज्ञान और अथर्ववेद अर्थात ब्रह्म ज्ञान उस व्रत्य परमात्मा के पीछे चले। वह विद्वान निश्चय करके ऋग्वेद की ऋचाओं का और सामवेद के मंत्रों का और यजुर्वेद के मंत्रों का और अथर्ववेद का प्रिय घर होता है जो ऐसे व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य परमात्मा बड़ी दिशा की ओर विचरा। तमी से लेकर चलन ग्यारहवां श्लोक। इतिहास्य से लेकर एवं विदा बारहवां श्लोक। सचलत से लेकर तेरहवां श्लोक। तम से लेकर चलन चौदहवां श्लोक। आह्वनीयस्य से लेकर एवं विदा पंद्रहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इतिहास बड़े लोगों का वृत्तांत और पुराण पुराने लोगों का वृत्तांत और गाथाएं गाने योग्य वेद मंत्र शिक्षाप्रद श्लोक आदि और वीर नरों की गुण कथाएं उस व्रत्य परमात्मा के पीछे चली। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके इतिहास का और पुराण का और गाथाओं का और नाराशंशियों का प्रिय घर होता है जो विद्वान ऐसे व व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य परमात्मा सबसे दूर दिशा की ओर विचरा। आवाहनीय यज्ञ की अग्नि विशेष और गृहपत्य अर्थात गृहपति की सिद्ध की हुई यज्ञ अग्नि विशेष और दक्षिण अग्नि यज्ञ अग्नि विशेष और यज्ञ और यजमान यज्ञकर्ता और सब प्राणी उस व्रत्य परमात्मा के पीछे विचरे। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके आवाहनीय अग्नि का और गृहपत्य अग्नि का और दक्षिण अग्नि का और यज्ञ का और यजमान का और सब प्राणियों का प्रिय घर होता है जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। स से लेके अचलत सोलवां श्लोक। तम से लेकर चलन सत्रहवां श्लोक। रितनाम से लेकर एम वेदम अठारहवां श्लोक। स से लेके अमन्यत उन्नीसवां श्लोक। तम से लेकर अनुवय चलन बीसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह व्रत्य परमात्मा बिना बताई हुई दिशा की ओर विचरा। सब लोग और सब लोगों में रहने वाले और ऋतुओं और ऋतुओं में उत्पन्न हुए पदार्थ और महीने और आधे महीने और दिन रात्रि उस व्रत्य परमात्मा के पीछे विचरे। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके सब लोगों का और लोगों में रहने वालों का और ऋतुओं में उत्पन्न हुए पदार्थों का और महीनों का और आधे महीने का और दोनों दिन रात्रि का प्रिय घर होता है जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य परमात्मा अनावृत अर्थात बिना अभ्यास की हुई मनुष्य की बिना जाने दिशा की ओर विचरा, उस दिशा से वह नहीं लौटेगा। उस विद्वान ने माना। दिति अर्थात खंडित विकृति अर्थात कार्य रूप नाशवान सृष्टि, और अदिति अखंडित प्रकृति और जगत की अविनाशी परमाणु रूप सामग्री, और इडा प्राप्ति योग्य वेदवाणी, और इंद्राणी इंद्र अर्थात जीव की शक्ति उस व्रत्य परमात्मा के पीछे विचरे। दितेश चेदेकर वेदा 21वां श्लोक, स से लेकर देवता 22वां श्लोक, विराजस से लेकर वेदा 23वां श्लोक, स से लेकर व्यचलत 24वां श्लोक, तम से लेकर व्यचलन 25वां श्लोक, प्रजापतेश से लेकर वेदा 26वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं विद्वान पुरुष निश्चय करके दिति नाशवान सृष्टि का और अदिति अविनाशी परमाणु रूप सामग्री का और इडा वेदवाणी का और इंद्राणी जीव की शक्ति का प्रिय खर होता है जो विद्वान ऐसे व व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। मैं व्रत्य परमात्मा सब दिशाओं की ओर विचरा, विराट पदार्थों से प्रकाशमान ब्रह्मांड रूप संसार उस व्रत्य परमात्मा के पीछे विचरा, और सब दिव्य पदार्थ और सब दिव्य शक्तियां उनके पीछे विचरी। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके विविध पदार्थों से प्रकाशमान संसार का और सब उत्तम पदार्थों का और सब उत्तम शक्तियों का प्रिय खर होता है जो विद्वान ऐसे व्यापक परमात्मा को जानता है। वह परमात्मा सब भीतरी देशों की ओर विचरा, प्रजापालक राजा और परमेष्टि अर्थात बड़े पद वाला आचार्य व सन्यासी और पिता और दादा उस व्रत्य परमात्मा के पीछे विचरे। मैं विद्वान पुरुष निश्चय करके प्रजापालक राजा का और परमेष्टि बड़ी स्थिति वाले आचार्य व सन्यासी का और पिता का और दादा का प्रिय घर होता है जो विद्वान ऐसे परमात्मा को जानता है। सुक्तम 7, स से लेके भवत पहला श्लोक, तम से लेकर अणुव्य वृत्यंत दूसरा श्लोक, एन मापो से लेकर एम वेदा तीसरा श्लोक, तम से लेकर अभिपर्यावृतंत चौथा श्लोक, एनम से लेकर एवं वेदा 5वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं व्रत्य परमात्मा महिमा स्वरूप और वेगवान होकर पृथ्वी के अंत को पहुंचा है। मैं परमात्मा अंतरिक्ष रूप अनादि अनंत हुआ है। प्रजापालक राजा और परमेष्टि सबसे ऊंचे पद वाला आचार्य व सन्यासी और पिता और दादा और सत्कर्म और श्रद्धा धर्म में प्रतीति श्रेष्ठपन को पाकर उस व्रत्य परमात्मा के पीछे विविध प्रकार वर्तमान हुए हैं। उस विद्वान पुरुष को सत्कर्म आकर मिलता है, उसको श्रद्धा धर्म में प्रतीति आकर मिलती है, उसको श्रेष्ठपन आकर मिलता है जो विद्वान ऐसे व्यापक परमात्मा को जानता है। श्रद्धा अर्थात धर्म में प्रतीति और यज्ञ अर्थात सद्व्यवहार और समाज और अन्न अर्थात जो चावल आदि और अनाज अर्थात रोटी पूरी आदि बना भोजन उस व्रत्य परमात्मा में व्यापक कर सामने सब ओर से आकर वर्तमान हुए हैं। उस विद्वान पुरुष को श्रद्धा धर्म में प्रतीति आकर मिलती है, उसको सद्व्यवहार आकर मिलता है, उसको समाज आकर मिलता है, उसको अन्न जो चावल आदि आकर मिलते हैं, उसको अनाज रोटी पूरी वाला बड़ा भोजन आकर मिलता है जो विद्वान ऐसे व व्यापक व्रत परमात्मा को जानता है। इति प्रथमो अनुवाद। अथर्वेद पंचादश कांडम अथ द्वितीय अनुवाक, स से लेके अजायत पहला श्लोक, स से लेके तिष्ठत दूसरा। श्लोक, विषाम से लेकर वेदा तीसरा श्लोक, सुक्तम नौ में स से लेकर व्यचलत पहला श्लोक, तम से लेकर चलन दूसरा श्लोक, समायाश से लेकर वेदा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस व्रत्य प्रभात्मा ने प्रेम किया, उसी से वह सर स्वामी हुआ। वह व्रत्य परमात्मा बंधुओं सहित, कुटुंबियों सहित, मनुष्यों पर अन्न अर्थात जो चावल आदि पर और रोटी पूरी आदि पर सर्था अधिष्ठाता हुआ। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके बंधुओं सहित मनुष्यों का और अन्न जो चावल आदि का और अनाज रोटी पूरी आदि बने हुए पदार्थ का प्रिय घर होता है, जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रत्य परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य परमात्मा मनुष्यों की ओर विचरा, सभा और संग्राम व्यवस्था और सेना और राज्य लक्ष्मी उस परमात्मा के पीछे विचरे। वह विद्वान पुरुष निश्चय करके सभा का और संग्राम व्यवस्था का और सेना का और राज्य लक्ष्मी का प्रिय धाम होता है, घर होता है, जो विद्वान ऐसे व्यापक व्रत्य परमेश्वर को जानता है। सूक्तम दस तद से लेकर गच्छेत पहला श्लोक, श्रेयान से लेकर वृष्टे दूसरा श्लोक, जतो अतो से लेकर विश्वावेति तीसरा श्लोक, अतो से लेकर इति चौथा श्लोक, अतो से लेकर शत्रम पांचवा श्लोक, इयम वा से लेकर इंद्र छठा श्लोक, अयम वा से लेकर शत्रम सातवां श्लोक, एनम से लेकर भक्ति आठवां श्लोक, या वेदम से लेकर नौवां श्लोक, एनम इंद्रियम से लेकर भक्ति दसवां श्लोक, य से लेकर वेदा ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि फिर व्यापक परमात्मा को जानता हुआ व्रात्य अर्थात सद्व्रतधारी सदाचारी अतिथि नित्य मिलने योग्य सत्पुरुष जिस राजा के घरों में आवे, वह राजा उस अतिथि को अपने से श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठ सम्मान करे। उस प्रकार सत्कार से वह राजा क्षत्रि कुल के लिए नहीं कुछ दोषी होता है और उस प्रकार के राजा के लिए भी नहीं कुछ दोषी होता है। इस अतिथि सत्कार से निश्चय करके ब्रह्मज्ञानी कुल और क्षत्रि कुल दोनों ऊंचे हुए। वे दोनों कहें किस गुण में हम दोनों प्रवेश करें। इस अतिथि संस्कार से निश्चय करके ब्रह्मज्ञानी कुल बड़े बड़े प्राणियों के रक्षक गुण में ही प्रवेश करें। उसी प्रकार अतिथि सत्कार से निश्चय करके क्षत्रि कुल परम ऐश्वर्य में प्रवेश करें, ऐसा अतिथि कहे। हे मनुष्यो, इस अतिथि सत्कार से निश्चय करके ब्रह्मज्ञानी समूह ने बड़े बड़े प्राणियों के रक्षक गुण वेद ज्ञान आदि में ही प्रवेश किया है और क्षत्रि कुल ने परम ऐश्वर्य में प्रवेश किया है। यह पृथ्वी भूमि का राज्य निश्चय करके ही बड़े बड़े प्राणियों का रक्षक गुण है। प्रकाशमान राजनीति ही परम ऐश्वर्य है। ये अग्नि अग्नि समान तेजस्वी निश्चय करके ही ब्रह्मज्ञानी समूह है और वह सूर्य सूर्य समान प्रतापी क्षत्रि समूह है। उस पुरुष को ब्रह्मज्ञानी समूह आकर मिलता है और वह ब्रह्मवर्षी अर्थात वेद अभ्यास से तेजस्वी होता है। जो पुरुष पृथ्वी पृथ्वी के राज्य को बड़े बड़े प्राणियों का रक्षक गुण और ब्रह्मज्ञानी समूह को अग्नि अग्नि समान तेजो में जानता है, उस पुरुषार्थी को ऐश्वर्य आकर मिलता है, वह ऐश्वर्यवान होता है। जो पुरुष क्षत्रि समूह को सूर्य समान तेजस्वी और प्रकाशमान राजनीति को ऐश्वर्य जानता है। तद से लेकर गच्छत पहला श्लोक, सुक्तम ग्यारह, स्वयं से लेकर तति दूसरा श्लोक, यत से लेकर रुंधे तीसरा श्लोक, यत से लेकर रुंधे चौथा श्लोक, यत से लेकर कुरुते पांचवां श्लोक, यत से लेकर रुंधे छठा श्लोक, एने प्रियम से लेकर वेदा सातवां श्लोक, यत से लेकर रुंधे आठवां श्लोक, एन से लेकर एवं वेदा नवा श्लोक, यत से लेकर तेनावृंधे दसवां श्लोक, एन निकामों से लेकर या एम वेदा ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सद्व्रतधारी अतिथि नित्य मिलने योग्य सत्पुरुष जिस पुरुष के घरों में आवे, आप ही उठ के जाकर उस अतिथि से कहे, हे व्रात्य, कहाँ रात्रि में तू रहा था? हे व्रात्य, ये जल है। हे व्रात्य, वे ये पदार्थ तुझे अथवा आप हमें तृप्त करें। हे व्रात्य, जैसे तेरा प्रिय अभिष्ट हो वैसा ही होवे। हे व्रात्य, जैसे तेरी प्रधानता हो वैसा होवे। हे व्रात्य, जैसे तेरी इच्छा पूर्ति हो वैसा ही होवे। जब इस अतिथि से वह ग्रस्त कहता है कि हे व्रात्य सद्व्रतधारी, कहाँ रात्रि में तू रहा था, उस सत्कार से निश्चय करके विद्वानों के चलने योग्य मार्गों को वह अपने सुरक्षित करता है। जब इस अतिथि को वह ग्रस्त कहता है कि हे व्रात्य अर्थात सत्व्रतधारी, ये जल है, उस सत्कार से निश्चय करके सत्कर्म को वह अपने लिए सुरक्षित करता है। जब इस अतिथि को वह ग्रस्त कहता है हे व्रत्य सद्व्रतधारी, ये पदार्थ मुझे अथवा आप हमें तृप्त करें, उस सत्कार से निश्चय करके अपने प्राण जीवन को अधिक बड़ा वह ग्रस्त करता है। जब इस अतिथि से वह ग्रस्त कहता है कि उत्तम व्रतधारी, जैसे तेरा प्रिय हो वैसा ही होवे, उस सत्कार से निश्चय करके अपने प्रिय वस्तु को वो सुरक्षित कर लेता है। उस ग्रस्त को प्रिय पदार्थ आकर मिलते हैं, वे अपने इष्ट मित्र का प्रिय होता है जो ऐसे विद्वान को जानता है। जब इस अतिथि को वह ग्रस्त कहता है हे व्रत्य उत्तम व्रतधारी, जैसे तेरा प्रधानत्व हो वैसा होवे, तो उस सत्कार से निश्चय करके प्राधानत्व को वह ग्रस्त सुरक्षित कर लेता है। एन वशो उस ग्रस्त को प्राधानत्व आकर मिलता है, वह वशकर्ताओं का वशकर्ता शासक होता है जो ग्रस्त ऐसे विद्वान को जानता है। जब इस अतिथि को मैं ग्रस्त कहता है कि हे व्रात्य सत्यव्रतधारी, जैसे तेरी लालसा निश्चित कामना हो वैसा होवे, उस सत्कार से निश्चय करके अपनी लालसा को वह ग्रस्त सुरक्षित करता है। उस ग्रस्त को लालसा आकर मिलती है, वह लालसा की निरंतर पूर्ति में होता है जो ग्रस्त ऐसे विद्वान को जानता है। सूक्तम 12 तत् से लेकर गच्छेत पहला श्लोक, स्वयं से लेकर होश्यामिति दूसरा श्लोक, स से लेके जुहिया तीसरा श्लोक, स य से लेके जहोति चौथा श्लोक, प्र से लेके देव्यानम पांचवा श्लोक, न से लेकर भवती छठा श्लोक, पर्यस्य से लेकर जहोति सातवा श्लोक, अत से लेकर जहोति आठवा श्लोक, न देवयानम से लेकर नौवा श्लोक, आदेवेशु से लेकर भवति दसवां श्लोक, नास्य लेकर जहोति ग्यारहवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सत्यव्रतधारी अतिथि अर्थात नित्य मिलने योग्य सत्पुरुष ऊंची उठी हुई अग्नियों के बीच हवन सामग्री रखे जाने पर जिस मनुष्य के घरों में आ जावे, वे मनुष्य आप ही सामने से उठकर इस अतिथि से कहे, हे सत्यव्रतधारी आज्ञा दे, मैं हवन करूँगा। वह अतिथि यदि आज्ञा देवे, वह ग्रस्त हवन करे, यदि वह ना आज्ञा देवे तो वह हमन नहीं करे। जो गृहस्थ व्यापक परमात्मा को जानते हुए सत्यव्रतधारी अतिथि द्वारा आज्ञा दिया हुआ यज्ञ करता है, वह गृहस्थ पितरों बड़े लोगों के चलने योग्य मार्ग को भले प्रकार जान लेता है और देवताओं विद्वानों के चलने योग्य मार्ग को भले प्रकार जान लेता है। वह विद्वानों के बीच थोड़ा भी दोषी नहीं होता। उस ग्रस्त का यज्ञ होता है। इस संसार में उस ग्रस्त की मर्यादा सब प्रकार शेष रह जाती है। जो ग्रस्त व्यापक परमात्मा को जानते हुए सत्यव्रतधारी अतिथि के आज्ञा दिया हुआ यज्ञ करता है और फिर जो ग्रस्त व्यापक परमात्मा को जानते हुए सत्यव्रतधारी अतिथि द्वारा नहीं आज्ञा दिया हुआ यज्ञ करता है, वह ना तो पितरों पालनकर्ता वाले लोगों के चलने योग्य मार्ग को जानता है और ना देवताओं के चलने योग्य को जानता है। वह विद्वानों के बीच सर्वथा दोषी होता है और उस ग्रस्त का कुयज्ञ हो जाता है। इस संसार में उस ग्रस्त की मर्यादा शेष नहीं रहती है। जो व्यापक परमात्मा को जानते हुए सत्यव्रतधारी अतिथि द्वारा नहीं आज्ञा दिया हुआ यज्ञ करता है। सप्तम 13 तत् से लेकर वस्ती पहला श्लोक, ये से लेके तेनावृंधे दूसरा श्लोक, तत् से लेकर वस्ती तीसरा श्लोक, ये से लेके तेनावृंधे चौथा श्लोक, तत् से लेकर वस्ती पांचवा श्लोक, ये से लेके रुंधे छठा श्लोक, तत् से लेके वस्ती सातवां श्लोक, ये से लेके तेनावृंधे आठवां श्लोक, तत् से लेकर वस्ती नौवां श्लोक, यह से लेके तेन अमृद्धे दसवां श्लोक, अत से लेकर गच्छेत ग्यारहवां श्लोक, कर्ष देनम से लेकर कर्षते बारहवां श्लोक, अस्से देवताया से लेकर व्यविश्या तेरहवां श्लोक, तस्य से लेकर वेदा चौदहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सत्यव्रतधारी अतिथि एक रात्रि जिस ग्रस्त के घर में बसता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोक दर्शनीय समाज हैं उन समाजों को निश्चय करके उन अतिथि सत्कार से वह सुरक्षित करता है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सत्यव्रतधारी अतिथि दूसरी रात्रि जिस ग्रस्त के घर में बसता है, अंतरिक्ष में जो पवित्र लोक हैं दर्शनीय समाज हैं उनको निश्चय करके उस अतिथि सत्कार से वह ग्रस्त सुरक्षित कर लेता है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सत्यव्रतधारी अतिथि तीसरी रात्रि जिस ग्रस्त के घर में बसता है, सूर्य लोक में जो पवित्र लोक दर्शनीय समाज हैं उनको निश्चय करके उस अतिथि सत्कार के वह ग्रस्त सुरक्षित करता है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सत्यव्रतधारी अतिथि चौथी रात्रि जिस ग्रस्त के घर में बसता है, पवित्र जनों के जो पवित्र लोक दर्शनीय समाज हैं उनको निश्चय करके उस अतिथि सत्कार से वह ग्रस्त सुरक्षित करता है। सो व्यापक परमात्मा को जानता हुआ सत्यव्रतधारी अतिथि असंख्य रात्रियों जिसके घर में बसता है, जो निश्चित करके असंख्य पवित्र लोक दर्शनीय समाज हैं उनको निश्चय करके उस अतिथि सत्कार से वह सुरक्षित करता है। और फिर अव्रात्य अर्थात कुव्रतधारी अपने को सत्यव्रतधारी बताता हुआ केवल नाम धारण करता हुआ अतिथि जिस ग्रस्त के घरों में आ जावे, वह ग्रस्त उस झूठे व्रात्य को तिरस्कार करे, अब निश्चय करके उस मिथ्याचारी को तिरस्कार करे, उस देवता को जल समर्पण करता है, उस देवता को ठहराता है, उस ही देवता विद्वान को भोजन परोसता है, इस प्रकार से उस विद्वान की भोजन आदि से सेवा करे, उसी ही देवता विद्वान में उस गृहस्थ का वह दान होता है जो विद्वान व्यापक परमात्मा को जानता है। सूक्तम 14 स यत् से लेकर कृत्वा पहला श्लोक, मनसा वेदा से लेकर वेदा दूसरा श्लोक, स यत् से लेकर कृत्वा तीसरा श्लोक, बलेन से लेकर वेदा चौथा श्लोक, स यत् से लेकर कृत्वा पांचवा श्लोक, अधिभि वेद छठा श्लोक, स से लेकर कृत्वा सातवा श्लोक, आहुत्य से लेकर वेदा आठवां श्लोक, स से लेकर कृत्वा नौवां श्लोक, विराज से लेकर वेदा दसवां श्लोक, स यत् से लेकर कृत्वा ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वृत्य अतिथि जब पूर्व सामने वाली दिशा की ओर विचरा, वह शत्रुओं के मारने वाले शूरों का बल होकर और मन को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। जीवन रक्षक मन के साथ वह अतिथि जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह वृत्य अतिथि जब दक्षिण में दाहिनी दिशा की ओर विचरा, वह परम ऐश्वर्यवान होकर और बल सामर्थ्य को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। जीवन रक्षक बल से मैं अतिथि जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। मैं व्रत अतिथि जब पश्चिम में पीछे वाली दिशा की ओर विचरा, मैं श्रेष्ठ राजा ऐश्वर्यवान होकर और कर्मों में व्यापक रहने वाले इंद्रियों को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। जीवन रक्षक इंद्रियों के साथ वह अतिथि जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह वृत्य अतिथि जब उत्तर व बाई दिशा की ओर विचरा, वह पुरुषार्थी राजा ऐश्वर्यवान होकर दो कान दो नथने दो आंखें और एक मुख सात गोलकों के साथ हवन में आहुति को अर्थात परोपकार में इंद्रियों को यज्ञ में आहुति सदृश जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह अतिथि जीवन रक्षक आहुति के साथ जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह वृत्य अतिथि जब नीचे वाली दिशा की ओर विचरा, वह विष्णु अर्थात कामों में व्यापक होकर और विराट अर्थात विविध प्रकाशमान राज्य श्री को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह अतिथि जीवन रक्षक विराट विविध प्रकाशमान राज्य श्री से जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह वृत्य अतिथि जब जीव जंतुओं की ओर विचरा, वह रुद्र अर्थात शत्रुनाशक होकर और औषधियों अर्थात जो चावल आदि को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। औषधि से लेकर वेदा बारहवां श्लोक, स से लेकर कृत्वा तेरहवां श्लोक, स्वधा से लेकर वेदा चौदहवां श्लोक, स से लेकर कृत्वा पंद्रहवां श्लोक, स्वाहा से लेकर वेदा सोलहवां श्लोक, स से लेकर त्वा सत्रहवां श्लोक, वशट से लेकर वेदा अठारहवां श्लोक, स से लेकर कृत्वा उन्नीसवां श्लोक, मन्योन से लेकर वेदा बीसवां श्लोक, स यत् से लेकर कृत्वा इक्कीसवां श्लोक, प्राणेन से लेकर वेदा बाईसवां श्लोक, स से लेकर कृत्वा तेईसवां श्लोक, ब्रह्मांड से लेकर वेदा चौबीसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह अतिथि जीवन रक्षक औषधियों से जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह वृत्य अतिथि जब पितरों पालन करता बड़े लोगों की ओर विचरा, वह न्यासी राजा होकर और अपने धारण सामर्थ्य को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह अतिथि जीवन रक्षक अपने धारण सामर्थ्य से जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह वृत्य अतिथि जब मनुष्यों मननशील पुरुषों की ओर विचरा, वह अग्नि के समान तेजस्वी होकर और वेद विद्या प्रचार को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह अतिथि जीवन रक्षक वेद विद्या प्रचार से जीवन की रक्षा करता है जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य तिथि जब ऊंची दिशा की ओर विचरा, वह बृहस्पति बड़ी विद्याओं का रक्षक होकर दान व्यवहार को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह तिथि जीवन रक्षक दान व्यवहार से जीवन की रक्षा करता है, जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य तिथि जब विद्वानों की ओर विचरा, वह समर्थ होकर और ज्ञान को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह तिथि जीवन रक्षक ज्ञान से जीवन की रक्षा करता है, जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य तिथि जब प्रजाओं प्राणियों की ओर विचरा, वह प्रजापति प्राणियों का रक्षक होकर और प्राण आत्म बल को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह तिथि जीवन रक्षक प्राण से जीवन की रक्षा करता है, जो व्यापक परमात्मा को जानता है। वह व्रत्य तिथि जब सब बीच वाले देशों की ओर विचरा, वह परमेष्टि सबसे ऊंचे पद वाला होकर और पर ब्रह्म जगदीश्वर को जीवन रक्षक करके लगातार चला गया। वह तिथि जीवन रक्षक पर ब्रह्म जगदीश्वर के साथ जीवन की रक्षा करता है, जो व्यापक परमात्मा को जानता है। सूक्तम 15। तस्य व्रत्यस्य से लेकर पहला श्लोक, सब से लेकर व्याना दूसरा श्लोक, तस्य से लेकर अग्नि तीसरा श्लोक, तस्य से लेकर आदित्य चौथा श्लोक, तस्य से लेकर चंद्रमा पांचवा श्लोक, तस्य से लेकर पवमान छठा श्लोक, तस्य से लेकर श्राप सातवां श्लोक, तस्य से लेकर पशुवा आठवां श्लोक, तस्य से लेकर प्रजा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सात प्राण अर्थात शरीर में भीतर जाने वाले जीवन वर्धक श्वास, सात अपान अर्थात शरीर से बाहर निकलने वाले दोषनाशक प्रवास, और सात व्यान सब शरीर में फैले हुए वायु हैं। उस व्रात्य अर्थात सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रात्य का पहला प्राण अर्थात श्वास उधर्व ऊंचा नाम है, सो वह ये अग्नि है, अर्थात वह शरीर पार्थिव समुद्रीय गुप्त प्रकट बिजली आदि अग्नि विद्याओं का प्रकाशक होता है। उस व्रात्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रात्य का दूसरा प्राण प्रौढ़ अर्थात प्रविद्ध नाम है, सो ये चमकने वाला सूर्य है, अर्थात वह सूर्य विद्या का प्रकाशक होता है कि सूर्य का पृथ्वी आदि लोकों और उनके पदार्थों से और उन सब का सूर्य लोक से क्या संबंध है यह विचारता है। उस व्रत्य अर्थात सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का तीसरा प्राण श्वास सामने से प्राप्त नाम है, सो ये चंद्रमा है, अर्थात ये बताता है कि उपग्रह चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी से किस संबंध से क्या प्रभाव करता है और इसी प्रकार अन्य चंद्रमाओं का अन्य ग्रहों से क्या संबंध है। उस व्रत्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का चौथा प्राण श्वास व्यापक नाम है, सो ये पवमान वायु है, अर्थात ये बताता है कि वायु क्या है और उसका प्रभाव सब जीवों सब पृथ्वी सूर्य आदि लोकों पर क्या होता है। उस व्रत्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इसका पांचवा प्राण योनि कारण नाम है, सो ये जल है, वह सिखाता है कि जल क्या है और वह भूमंडल मेघमंडल सूर्यमंडल आदि लोकों से क्या संबंध रखता है। उस व्रत्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का छठा प्राण प्रिय प्रीतिकारक नाम है, सो ये पशु है, अर्थात वह जताता है कि गौ अश्व आदि जीव पृथ्वी लोक और दूसरे लोकों में कैसे उपकारी होते हैं। उस व्रत्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो उस व्रत्य का सातवां प्राण श्वास अपरिमित नाम है, सो ये प्रजाएं हैं, अथवा वह समझाता है कि परमात्मा की सृष्टि में भूलोक चंद्रलोक सूर्यलोक आदि के मनुष्य जीव जंतुओं का संबंध आपस में और दूसरे लोक वालों से क्या रहता है। सूक्तम 16 तस्य से लेकर पौर्णमासु, पहला श्लोक। तस्य से लेकर शारिष्टिका, दूसरा श्लोक। तस्य से लेकर समावास्या, तीसरा श्लोक। तस्य से लेकर श्रद्धा, चौथा श्लोक। तस्य से लेकर दीक्षा, पांचवा श्लोक। तस्य से लेकर यज्ञ, छठा श्लोक। तस्य से लेकर दक्षिणा, सातवा श्लोक। जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस व्रात्य सत्यव्रतधारी अतिथि जो इस व्रात्य का पहला अपान प्रवास अर्थात बाहर निकलने वाला दोष नाशक वायु है, वह पूर्णमासी है अर्थात पूर्ण मासेशिष्ट में है, जिसमें वह विचरता है कि उस दिन चंद्रमा पूरा क्यों दिखता है, पृथ्वी समुद्र आदि पर उसका क्या प्रभाव होता है। इसका इस प्रकार का यज्ञ वैज्ञानिक पुरुष अपने इंद्रिय दमन से सिद्ध करता है। उस सत्यव्रती धारी अतिथि का जो इस व्रत्य का दूसरा अपान है, वह अष्टका है अर्थात वह अष्टमी आदि तिथि का यज्ञ है, जिससे विद्वान पितर लोग विचारते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा से इन तिथियों में सूर्य और चंद्र आदि का क्या प्रभाव पड़ता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का तीसरा अपान प्रवास है, वह अमावस्या है, वह दर्शिष्ट है, जिसमें विचारा जाता है कि अमावस के सूर्य और चंद्रमा एक राशि में आकर क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तस्य से लेकर चौथा श्लोक जो है उसका भावार्थ है, उस व्रात्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रात्य का चौथा अपान प्रश्वास है, वह श्रद्धा है। वह ज्ञानी पुरुष जितेंद्रियता से श्रद्धा प्राप्त करता है। उस व्रात्य अर्थात सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का पांचवा अपान प्रश्वास है, वह दीक्षा है। वह नियम और व्रत पालन की शिक्षा करता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इसका छठा अपान है, वह यज्ञ है। मानव वह परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार, परस्पर संयोग और विद्या आदि दान है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का सातवां अपान है, वे ये दक्षिणाएं हैं। मानो वे यज्ञ समाप्ति पर विद्वानों के सत्कार द्रव्य हैं। सूक्तम 17 तस्य से लेकर भूमि, पहला श्लोक। तस्य से लेकर अंतरिक्षम, दूसरा श्लोक। तस्य से लेकर ध्योत, तीसरा श्लोक। तस्य से लेकर नक्षत्राणी, चौथा श्लोक। तस्य से लेकर ऋत्वा, पांचवा श्लोक। तस्य से लेकर आर्तवा, छठा श्लोक। तस्य से लेकर संवत्सर, सातवां श्लोक। तस्य से लेकर व्रत्यस्य च, आठवां श्लोक। तस्य से लेकर च, नौवां श्लोक। तस्य से लेकर अतिरे, दसवां श्लोक। जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का पहला व्यान शीर में फैला हुआ वायु है, सो ये भूमि है अर्थात वह भूगर्भ विद्या, राज्य पालन आदि विद्या का उपदेश करता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का दूसरा व्यान शीर में फैला हुआ वायु है, वह मध्यलोक है अर्थात वायुमंडल, मेघमंडल आदि का ज्ञान देता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का तीसरा व्यान शीर में फैला हुआ वायु है, वे वायु व सूर्य व आकाश है अर्थात वह सूर्य के ताप, आकर्षण आदि और आकाश के फैलाव आदि की शिक्षा को जानता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का चौथा व्यान सब शीर में वायु फैला हुआ है, वे चलने वाले तारागण हैं अर्थात वे तारागणों के परस्पर आकर्षण रखने, अपने अपने मार्ग पर चलते और उछलने डूबने आदि का ज्ञान बताता है। तस्य से लेकर ऋत्वा, पांचवां श्लोक। जिसका भावार्थ है, उस व्रत्य सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत्य का पांचवा व्यान सब शीर में फैला हुआ वायु है, वे ऋतुएं हैं अर्थात वह वसंत आदि ऋतुओं के क्रम और कारण आदि का उपदेश करता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इस व्रत का छठा व्यान शीर में फैला हुआ वायु है वे ऋतुओं से उत्पन्न पदार्थ है, अर्थात वह फूल फल आदि की उत्पत्ति और उपकार का ज्ञान देता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि का जो इसका सातवां व्यान सब शीर में फैला हुआ वायु है वह संवत्सर है, अर्थात वर्ष में ऋतु महीने आदि कैसे बनते हैं और सब मनुष्य आदि प्राणी कैसे उनका भोग करते हैं इसका वह ज्ञान कराता है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि के एक से अर्थात धार्मिक अर्थ विचार को विद्वान लोग सब ओर से प्राप्त करते हैं और उस सत्यव्रतधारी पुरुष के निश्चय करके इस प्रकार से पीछे घिर कर चलते हैं जैसे ऋतुएं वर्षा काल के पीछे चलती हैं। उस सत्यव्रतधारी अतिथि के प्रकाशमान गुण में जब वे विद्वान सब ओर से यथावत प्रवेश करते हैं तब ही साथ साथ बसने की क्रिया में और पूरे नापने निश्चय करने की क्रिया में प्रवेश करते हैं। उस सत्यव्रतधारी अतिथि की आहुति दान क्रिया ही इन विद्वानों का केवल वह प्रसिद्ध अमरपन है यह निश्चित है। सूक्तम 18 तस्य व्रात्यस्य से लेकर पहला श्लोक, यदस्य से लेकर चंद्रमा दूसरा, यो अस्य से लेकर पवमान तीसरा, अहोरात्रि से लेकर शिरा चौथा, अहवाच से लेकर प्रात्याय पांचवा, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उस सत्यव्रतधारी अतिथि की जो इस व्रत की दाहिनी आंख है सो वह चमकता हुआ सूर्य है और जो इसकी बाई आंख है सो वह आनंदप्रद चंद्रमा है, जो इसका दाहिना कान है सो वह व्यापक अग्नि है, जो इसका बायां कान है वह शोधक वायु है। इस व्रत्य के दो नथने दिन रात्रि और मस्तक के दोनों खोपड़े तिथि खंडित विकृति अर्थात विनश्वर सृष्टि और अदिति अखंडित प्रकृति अर्थात नाश रहित जगत सामग्री है और उसका सेल संवत्सर काल ज्ञान है। सत्यव्रतधारी अतिथि दिन के साथ सामने जाने वाला और रात्रि के साथ आगे को चलने वाला है। सत्यव्रतधारी अतिथि के लिए नमस्कार अर्थात सत्कार होवे। इति द्वितीय अनुवाक पंचदश कांडम समाप्तम्।